300 zł. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu. Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piątka dla zwierząt ma zlikwidować patologię, mówi szef Forum Młodych PiS. W Kijowie odbyła się demonstracja solidarności z protestującymi na Białorusi. We Włoszech mniej nowych przypadków koronawirusa. Piątka dla zwierząt to próba stworzenia kompleksowego układu prawnego zapewniającego zwierzętom realną ochronę, mówi szef Forum Młodych PiS Michał Moskal. W Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę na to, że rozwiązania zawarte w nowej ustawie dotyczą nie tylko branży futrzarskiej, ale także schronisk, służb weterynaryjnych, organizacji ekologicznych i wielu aspektów ochrony zwierząt. Michał Moskal podkreśla, że piątka dla zwierząt ma zlikwidować patologie, które występują albo występowały także w innych krajach europejskich. Problemy, o których my mówiliśmy, jeśli chodzi o hodowle zwierząt futerkowych w Polsce, nie dotyczą tylko Polski. A my chcemy, żeby Polska jednak zmierzała w stronę Europy, w stronę krajów zachodnich, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jeśli chodzi o sposób życia. Więc nie chcemy, żeby Polska była śmietnikiem Europy, jeśli chodzi o spychanie tej działalności gospodarczej, które bardziej rozwiniętym krajom już nie odpowiadają. W nocy z czwartku na piątek Sejm wraz z poprawkami uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Teraz ustawą zajmie się Senat. Białorusini i Ukraińcy w Kijowie demonstrowali solidarność z protestującymi na Białorusi. Przynieśli ze sobą ukraińskie i białoruskie biało-czerwono-białe flagi. Niedzielne ukraińsko-białoruskie mityngi solidarności z protestującymi na Białorusi odbywają się w Kijowie już po raz kolejny. Uczestniczą w nich Białorusini, którzy wyjechali z Białorusi, ale też Ukraińcy, którzy chcą wesprzeć Białorusinów w ich walce o wolność. Wśród nich kijowianka pani Lilia. Same sołok. To następcy Sowietów. Z kompanii we krwi nie chcą oddać władzy i gotowi są zabijać. Teraz widzimy, że zaczęli bić kobiety. To już jest grzech. To już jest sprawa całego świata, nie tylko Białorusi. Ich trzeba wesprzeć. Tym bardziej, że Białorusini do nas przyjeżdżali i wspierali nas podczas Majdanu. Uczestnicy akcji Solidarności przeszli z Majdanu Niepodległości głównymi ulicami Kijowa do ambasady Republiki Białoruś. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób zakażonych koronawirusem, 9 mniej niż wczoraj. Stwierdzono mniej nowych przypadków, spadła także liczba leżących w szpitalach. Dziś wykryto prawie 1600 nowych przypadków, ponad 50 mniej niż wczoraj. Jednak wykonano dużo mniej testów. Zanotowano ponad 600 wyzdrowień. W związku z tym liczba osób, o których wiadomo, że są zakażone koronawirusem, wzrosła o ponad 900 i przekroczyła 44 tysiące. Dwa tygodnie temu było ich o 12 tysięcy mniej. Większość zakażonych nie wykazuje objawów i przebywa w izolacji w domu. W szpitalach obecnie leczy się ponad 2300 osób. Po raz pierwszy od kilku tygodni liczba hospitalizowanych spadła, choć zaledwie o kilkanaście osób. Nowe przypadki stwierdzono we wszystkich 20 regionach Włoch, najwięcej w Lombardii. Narodowy Instytut Zdrowia zapewnił, że sytuacja epidemiologiczna jest pod kontrolą. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Spektakl pod tytułem Gwoli jakiejś tajemnicy otworzył konkursowe ogólnopolskie prezentacje teatrów poszukujących o nagrodę imienia Tadeusza Kandora w Wielopolu Skrzyńskim. To 11. edycja festiwalu. Spektakl ma na podstawie prozy Witolda Gombrowicza, przygotowany przez Teatrd z Raciborza, wyreżyserowała animatorka ruchu teatralnego Grażyna Tabor. Przywieźliśmy pamiętnik Stefana Czarneckiego. Na podstawie tego tekstu zrealizowaliśmy spektakl, który jesteśmy przekonani mocno nawiązuje do klimatu kantorowskiego. Nawet przed chwilą przesłuchiwaliśmy muzykę z Wielopola. Pojawia się ten sam fragment muzyczny, pojawia się w naszym spektaklu, czego nie mieliśmy świadomości. W tym roku spektakle konkursowe będą prezentowane co dwa tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i bez opadów, rano mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, 19 stopni na północy i w górach, 23 w centrum i 25 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung M21 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. I przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Tomasz Żonda. Dobry wieczór Państwu. Zwykle tu pojawiały się oklaski, ale studio jest dziś puste i zespół... O, Zosia Sylwina jak zwykle zrobiła próbę oklasków. Zespół Echa dziś na naszej scenie. Dzień dobry Panowie. Witam wszystkich słuchaczy, którzy są przy radioodbiornikach, ale także tych, którzy oglądają nas na stronie Polskiego Radia, na stronie YouTube'owej, także na stronie Trójki i na Facebooku Trójkowym, bo cały koncert będzie można również obejrzeć, nie tylko posłuchać. Zespół Echa, nie ukrywam, że skradł moje serce rok temu, kiedy widzieliśmy się w audycji Trójka Żąda Debiutów. Zagrali kilka utworów z tejże właśnie płyty swojej debiutanckiej. No i czekałem na płytę kolejną, no ale pandemia troszkę pokrzyżowała szyki. Ale są trzy nowe utwory, już które Państwo dwa z nich znają. Jeden będzie zupełnie prapremierowo dzisiaj wykonany na antenie Trójki. No i życzę Państwu, żeby to był jutro zwykły dzień, bo dziś koncert będzie niezwykły. Echa. Nie będę dłużej

pustki. Nikt się nie uśmiecha od tak, ale też nie spadła tu za. Jestem zły czasem na świat, co serial ten, w którym wciąż gram. Za małą z ról, taką bez braw, scenariusz jest nam znany od lat. Żebym żył, akcji brak i ważnych spraw. Wycięli mnie, gram drugi plan. Wszystko wiesz, co ma się stać, panie reżyserze. Domagam się zmian. Robi mnie to. Robi mnie to, jak się manujesz. Robi mnie to, jak dyskutujesz. Robi mnie to, że na mnie czekasz. Robi mnie to, że mnie ośmielasz. Robi mnie to, jak na mnie zerkasz. Robi mnie to, gdy się uśmiechasz. Robi mnie to, gdy odlatujesz. Robi mnie to, gdy mnie czarujesz. Się buntujesz. Robi mnie to, jak angażujesz. Robi mnie to, gdy mnie całujesz. Robi mnie to, że jak na ciebie, tak na mnie. Działają źle te wszystkie dobre rady. I jak na ciebie, tak na mnie. Działają źle te wszystkie dobre rady. Się wodę napiję i chciałbym coś powiedzieć o następnym utworze. Zareagowaliśmy na tę całą sytuację związaną z wiadomymi powodami, z pandemią i zobowiązaliśmy się do tego, żeby jakoś ją w nasz sposób skomentować. Utwór Przeżywanie. Dwa tygodnie siedzę sobie. Kupiłem kartony, nic do roboty. A ty, kochanie, gdzieś w innym stanie. Chcę czegoś więcej niż rozmowy na ekranie. Kiedy myślałem, że nic się nie stanie, zajęcie nowe jest przeżywanie. Trochę się śmiałem, trochę się bałem, a teraz się pytam, co będzie dalej. Trochę się śmiałem, trochę się bałem. Thank you. miesiące sobie, dwa miesiące, gry i seriale. Kończy się papier, a ty, kochanie, na Instagramie chcę czegoś więcej niż zdjęć przeglądanie. Kiedy myślałem, że nic się nie stanie, zajęcie nowe jest przeżywanie. Trochę się śmiałem, trochę się bałem, a teraz się pytam, co będzie dalej. Trochę się śmiałem, trochę się bałem, a teraz się pytam, co będzie dalej. Dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, cztery miesiące. Dziękuję. Wracajcie lata, dawny czas. Stare lata, dawny ja. Znowu być cały twój. Znów się myślą mnie dać trud. Miedzi złoty był i farba jeszcze schła. Gdy jeszcze nikt nie ściął drzew, gdy dotykałem cię. Teraz miałbym lepszy plan. Mądrzej zrobił drugi raz. znów miał tylko jeden strój. Słońce, wino, uśmiech twój. Gdy medal z miedzi złoty był i farba jeszcze skła. Gdy jeszcze nikt nie ściął drzew. Dziękuję bardzo. Dla dwojga brak kompleksu. Jeszcze raz. Słuchajcie, teraz nadszedł moment na te nowe utwory, o których Tomek tu wspomniał. Także słuchajcie, ten utwór powstał dlatego, że chcieliśmy się wyrwać z tego marazmu, który nas dopadł. Każdy przecież to z nas przeżył. Więc teraz przyszedł moment na chamski beat. Wołaj mnie jeszcze, gdy usłyszysz śpiew, gdy poczujesz dreszcze. Poczuj mnie, poczuj nareszcie, gdy usłyszysz śpiew, poczujesz więcej. Nie uwolnię się, tak mi wjechał ten chamski beat. Czy to wstyd? Chamski beat. Czy to wstyd? Chamski beat. Czy to wstyd? Chamski beat. Czy to wstyd? Wyłącz mnie. Wyłącz mnie teraz, wyloguj mnie, gdy będę umierał. Usuń mnie wszędzie, przestanę być tam, gdzie mnie nie chcesz. Nie uwolnię się, tak mi wjechał ten. Chamski beat. Czy to wstyd? Chamski beat. Czy to wstyd? Chamski beat. Czy to wstyd? Chamski beat. Czy to wstyd? Ja wolę tańczyć sam. Teraz tak jak

Było nam bardzo miło zagrać ten utwór po raz pierwszy właśnie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz coś o miłości, trudnej miłości, czyli dokładnie utwór, który się nazywa Polska na supę. Zapraszamy do słuchania. Tu wystąpić, to była to jest zaszczyt po prostu. Dziękujemy i zapraszamy do ostatniego utworu. Bardzo dziękujemy. Jest sławny, gojnie nagi, każdy ma rację. Swoją na zawsze. Czy można więcej dodać do puli? Co pozostało zrobić inaczej? Postanawiam nie umrzeć, nie umrzeć w ogóle, nie starzeć się w ogóle, w ogóle, w ogóle. Postanawiam nie umrzeć, nie umrzeć w ogóle, nie starzeć się w ogóle. Każdy jest szczery, nawet gdy kłamie. Robimy wolno, cali ubrani. Postanawiam nie umrzeć, nie umrzeć w ogóle, nie starzeć się w ogóle, w ogóle, w ogóle. Postanawiam nie umrzeć, nie umrzeć w ogóle, nie starzeć się w ogóle. Postanawiam nie umrzeć, nie umrzeć w ogóle, nie starzeć się w ogóle, w ogóle, w ogóle. Postanawiam nie umrzeć, nie umrzeć w ogóle, nie starzeć się w ogóle. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, nazywamy się Echa. Zapamiętajcie nas, ale jeszcze jeden utwór dla was zagramy koniecznie. Co wy na to? Utwór jaki? Jestem zły czasem na świat, za serial ten, w którym wciąż gram, za mało z ról, taką bez braw. Scenariusz jest nam znany od lat. Ostatni utwór zespołu Echa w niewielkim fragmencie. A nie mówiłem, że będzie to niezwykły koncert. Koncert Echa. Transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Za tydzień No Limits. Dziękuję. Tomasz Żonda.